इन्हीं ईमान वालों में वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसे सच्चा कर दिखाया। फिर उनमें से कुछ वो हैं जिन्होंने अपना नजराना पूरा कर दिया और कुछ वो हैं जो अभी इंतजार में हैं और उन्होंने अपने इरादों में जरा सी भी तब्दीली नहीं की।